Λοιπόν, νύχτες στο γυαλί φαρμακή, νύχτες στο γυαλί φαρμακή, νύχτες στο γυαλί φαρμακή. Μόνο ρούβι να το πιω, είναι ο πόνος μου. Αν δεν σου το πω τώρα, πότε πρέπει να σου το πω με φίλο, ότι είσαι φλάκα. Ρίχτε στο γυαλί φαρμακή, ρίχτε στο γυαλί φαρμακή, ρίχτε στο γυαλί φαρμακή. Να το πιω σαν το κρασί, για δυο μάτια που έχω χάσει, για δυο μάτια που έχω χάσει, για δυο μάτια που έχω χάσει. Μαύρη βλέπω τη ζωή.